أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي ñi ngi andat ak yeen ci téré bu mag bobu tuddu kitabu tawhid bu cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah. Tay ñu ngi ci buntu juroom bennel di ci jangali jangale di ci fatali sunu bop bi fatali mbok julit yi fadlu tawhid وما يكفر من الذنوب. ngeenel gi nga xamne kennal yalla tabaarak wa ta'ala amnako ak ki nga xamne amna tawhid jeegal guñ koy jeegal ay bakaram. mbok yi tombu tay bi nek juroom bennelu tombu bokku na ci jubluway yi nga xamne dinañ ko jëlé ci darsu tay bi moy ab julit warna fatlikou ngeenelu sédé amul benn bour buñu wara jaamu budul yalla. julit bi warna ko fatlikou ci lolu. ñaarel bi moy julit bi warna xam firi mu dégg maana shahadatu an la ilaha illa allah ci darsu tay bi. ab julit bi dinañ ci jang, dina ci xam, dina ci deg, dinañ ko ci firil maana shahadatu an la ilaha illa allah. ana lan moy maanam, ana lan lay tekki, ana lan lay wundu, ana lan la laq, ana lan la denc. ñettal moy julit bi na xam xam gu leer gu wir ñi nga xam ne dañoo ëppal ci mbiri yonent yi mu man leena dello lañu ëppal man ko dàq man ko leeralal ay mbokk julitam. ñeenteel bi ab julit dina xam ngëneel gi nga xam ne moom moo ëmb moo denc ci sellal ngi def ngir yàlla tabaraka wa taala kese. bu ñëwee ci darsi bi sahaaba bu mag bu tudd Ubada ibn Samit moo ñu doon nettali hadis bu mu dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. hadis bi di jàngale, hadis bi di leeral, hadis bi ëmb ngëneelu tawhid ak julit naka lay def ba ñu jéggal ko ay bakaram. moom Ubada ba mu ñuy nettali hadis bi nee na radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه بخاري ومسلم ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عبادة بن صامت رضي الله عنه أرضاه مونو نيتالي حديث بي واي بلا ني دوغ تي حديث مي واخ كان موي عبادة توتي. moom Ubada ibnu Samit ibnu Qays al Ansari al Khazraji moom Ubada ci waa Ansar la bokkoon. suñ ne Ansar mooy ci ñu teeru woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina daal di koy dalal tatagal ko dëkkal ko. ñoo ñooy waa Ansar, Ubad ca la bokk. Abul Walid mooy bàyyi Walid kenn la woon ci way tànn teefi ahadun nuqaba bi Badr. kenn la woon te ña nga xam ne fekkee na Badr ci sahaaba yu ñu tànnoon la mashuur ku sii woon la waye mom ubada mata bi ramla fatuna ci place bu tu ramla sanat 34 ci atum fanweri at ak ngent la fato ca barab bobu nga xamne moy ramla bamuy fatuna wala hu isnatani wa 70 amona juram ñaar fukkat ak ñaar ñen ñi sax nenañ asa ila khilafati muawiya mom ubada bi muy fatu fekke won na jamono muawiya dunduna won ba jamono bobu radiyallahu anhu wa ardahu mom ubada mo ñu don netali hadith bi mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena man shahida an la ilaha illa allah ay man takallama biha arifan bi ma'naha zahiran wa batinan kep ko xamne dafa wax sede ci xolam gem ci xolam deugal wax ci lamiñam wax gu leer nañ ne mom mi ngi sédé mi ngi wolu mi ngi gëm di dëggal amul benn bur buñu wara jaamu gi nek ñëriñ illa allah budul yalla wahdahu mom dong la sharika lahu kenn duko dendalé kenn duko bokalé ak lenn ndeke shahadatu an la ilaha illa allah du nit di lu wax rek mu daldi jeex modo borom xam xam bi ne man takallama biha kep ku ko wax arifan li ma'naha muqam deug deug mana bi amilan bi muqtadaha muradi jefe lan la la ilaha illa allah umb undu batinan wa zahiran ci lu feñ ak lu neub kep ku ko wax ci lu feñ ak lu neub koku de deug deug yalla dina ko jegal ay bakar waye mbok yi kep gu sédé né amul ben bur buñu wara jaamu gudul yalla mom rek la sharika lahu ken du ko bokalé mom yalla ken du ko dendalé ken wa anna muhammadan abduhu wa rasulu mu sédé né muhammad ndawal yalla la jaamu yalla la ginnaw bako yalla defé jaamam nangul koko yalla def nako yonentam mo ra gis nga place yepp importance ci alquran yalla bu fay wo yonenti bi abdullah kay wax subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullah araita allazi yanha abdan iza salla julit bi na sedene anna muhammadan naka yonenti yalla muhammad abduhu jamam la wa rasuluhu yanantam la wa anna isa naka isa momit abdullah jamu yalla la wa rasuluhu yanantab yalla la ndike danañ deg fi jange fi ne isa du domu yalla isa du len ci yalla ludul jamam abd abdullah kep ku seedene isa jamu yalla la yonent yalla la wa kalimatuhu alqaha ila maryam batam la bu mu sanni ci maryama kep ku sédé lolou isa jamu yalla la yonent yalla la bat la bu yalla sanni dugal ko ci maryam wa ruhun minhu ruh la bu baye ko ci yalla nga sédé ne wal janna haqq al janna deug la wan nar haqq safara deug la kep ku sédé yi yenent yalla mo am neena adkhalahu allahu aljanna yalla dina ko dugal aljanna ala ma kana min alamal ak lepp lo meuna def yalla dina baye li nga def dotu ko xol dotu ko set dina la dugal aljanna allahu akbar wallahi dara geunta neex li dara geunta bax li len nekul luy beugal ab julit ci aduna ludul li kep ku sédéné muhammad jaamu yalla la yonent yalla la kep ku sédéné yalla rek lañ wara jaamu waruñu ko bokalé muhammad jaamu yalla la yonent yalla la isa jaamu yalla la yonent yalla la baat la yu yalla sanni ci maryam ruh la bu baye ko ci yalla nga sédéné aljanna deug la nga sédéné safara deug la yonent bi néna yalla dina la duggal aljanna ak jëf jo mëna jëf ak jëf jo mëna jëf yalla dina baye fi jëf ji xol ci baat yi nga wax yi nga gëm yi nga deugal yalla daal di lay jël dugal la aljanna ñu ne ci benen riwaya mu ne fa inna allaha harrama ala an-nar borom bi tabaaraku wa ta'ala aramal na ci safara man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah kep ku wax la ilaha illa allah dara taxul nga waxul dul dang ke nam jëm yalla dang ke nam magal yalla dang ke nam selal yalla diko bak diko kagn yenent bi neena yow yalla aramal na safara sa yaram ci safara yalla aramal na sa yaram ci bir safara mbok yi man ak yeen nañu and wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah yenenbi sallallahu alaihi wa sallam daron tok ba ciag mun sahaba yi jaddidu imanakum besalat len sen ngem besalat len sen ngem sahaba yi ne ko kayfa nu jaddidu imanana ya rasulullah qala qulu la ilaha illa allah munelen sahaba yi ne ko yow yonent naka lañuy besalaté sunu ngum muné wax len la ilaha illa allah mbokki anasirud dars élément yi nga xamné mom la dars tay bi eum leçon bi limu denc limu laq limu eum mbir yi la bi ci ñëk moy al amrul awwal shahadatu an la ilaha illa allah mbir mi ci ñëk li leçon bi eumb moy ñent mbir la yu am solo ñent mbir yo xamne dars bi eumb nako bi ci ñëk moy shahadatu an la ilaha illa allah sedene amul ben bur buñu wara jaamu budul yalla sedene amul ben bur buñu wara jaamu budul yalla wa maana la ilaha illa allah maana bi moy la ma'buda bi haqqin illa allah waruño jaamu waruño sédé ci deug kudul yalla tabaarak wa ta'ala shahadatu an la ilaha illa allah sédé né amul benn bur buñu wara jaamu budul yalla wa ma'na la ilaha illa allah maana bi lu muy tek moy la ma'buda waruño jaamu bi haqqin ci deug illa allah kudul yalla waruño jaamu ci deug kudul yalla tabaarak wa ta'ala moy wala tanfa'u qa'iluha illa iza ata binaqid min nawaqidha la ilaha illa allah du meuna jeriñ ab julit ludul dafa sanni contraire yi fele dal di ngep ci la ilaha illa allah ndax la ilaha illa allah dafa am ay contraire motam mun la ma'budu bi haqqin illa allah waruño jaamu ci deug kudul yalla kon ku jaamu kenen kudul yalla sa la ilaha illa allah ken dula ko nangul al amru sani ñaarelu bir moy shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu moy ñu sédé ci deug ne muhammad jaamu yalla la yonenti yalla la lolu moy ñaarelu bir ci anasirud dars moy shahadatu sédé anna muhammadan laka muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu yonentam la ndike julit fokk mu nangu ne yonenti yalla muhammad jaamu yalla la waye ndaw la lu yalla yoni الرسول موصوف في هذا الحديث بوصفين يونتبي صلى الله عليه وسلم يالا داكا ملال سي حديث بي سي نياري ملوكان فوك جوليت بي نانغ لول نياري ملوكان لا يالا ملال يونت يالا محمد بو نجهك بي انه عبد لله بو نجهك بي موي جام لا نيل يالا دو جامو كين دو جامو ما سامب دو جامو ما ديمب Yonenti Allah Muhammad abdun lillah jam la ñeel yalla laysa lahu shay'un min khasa'is al-uluhiyya laqul ben jikko bo xamne dakay tax mu nek yalla laqul ben jikko bo xamne day tax mu djégué yalla diko bokalé kenn wala diko jëma dendalé wala ak diko jëma mingalé ak bopam wa fi hadha raddun ala man ghala fihi li nak day dak di soril di wedd kep ko xamné da nga yëkëti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ko dendalé ak yalla hadith bi daf lay wedd wa fi hadha raddun ala man ghala fihi li day wedd di yedd kep ko xamne da nga eppal ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa tawajjaha alayhi bidu'a nga djublu ci mom diko ñaan o li nga ñaan yalla ngay ñaan yenente wal istighasa nga koy ngay sakku xettaliku ci mom o li nga xettaliku ci yalla wa ghayru zalika min anwa'il ibad ak yenen façon yo xamne ci façon jaamu yalla yi yalla mom la nga ne fi ko fi ñuk bañ ko jox yalla nga koy jox yenente bi lolu la tasihhu illa lillahi wahdahu te mbir yoyu du wër ludul ci yalla kon dafa am lu yalla mom buñ ko jaawale ak li kenn mom ku nekk li nga mom nañ la ko jox dafa am lu yenente bi mom nañ ko ko jox am lu yalla mom nañ ko ko jox ñaarel moy annahu mom yenente rasulun yenente la ndaw la min indillah bu bayiko ci yalla arsalahu allah yalla yoni nako mom yenente ila jami'il khalq ci mbollem bindif kon mom yenente sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni ci mbollem bindif ginnaw bako yalla tanne def ko ndaw def ko yenente arsalahu yalla yoni nako ila jami'il khalq ci mbollem bindif ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a yen ñep yalla ma yoni ci yeen inna arsalnaka shahidan wa mubassiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira kon yonent yalla muhammad yonent la ci ñepp la ko yalla yoni ndeke mbok yi ginnaw bako yalla yonne ci mbolem binde fi fal wajib alayna ta'atuhu li nu war kon moy ñu top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam top ko top jaamu yalla top ku ndax yalla moko top lu yalla mo ne nan ko top wa fi hadha raddun ala man taraka ta'atuhu wattiba'i wattaba'a hawahu li tamit day tont day weddi day dak ga yi nga xamne dañu lank baña top yonent yalla muhammad ga yi nga xamne dañu top sen banexi bakkan li tamit dafa ñew pour di len tont ak di weddi ak di dak lañu nek mbokki wa muqtara shahadatu anna muhammad rasulullah shahadatu anna muhammad rasulullah limu laq limu eumb moy ta'atuhu fi ma amara mom yonent lañ ko top ci limu digle wa tasdiquhu fi ma akhbara nañ ko deggal ci limu khabar wa ci nabi ma naha anhu nañ moy tandiku lepp lo xamne tere nako wa zajarati mu khuppate ci wa an la yu'bada buñu jaamu wa an la yu'bada allah buñu jaamu yalla illa ludul bima shar'a cha lamu yonal ndeke muhammad la ilaha illa allah muhammad rasulullah li lay tek muhammad rasulullah limi tek moy nañ ko top mom yonent ci lamu digle lamu jangale nañ ko deugal ci lamu khabar lamu wax khabar ko ne day am wala mo am nañ ko deugal wattina bima naha anhu wa zajara nañu moy tandiku lepp lu muñu tere te xuppe ci lu muñu tere sax dañ ko wara moytu waye mu xuppe ci rawatina waye buñu jaamu yalla ludul ci ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne ni lañ wara jaamo yalla li lañ wara wax li lañ wara def ni lañ wara taxawé ni lañ wara solo li lañ wara lek li lañ wara nan kon lolu yaronte bi diglé nañ ko def mbok yi ñettel ci anasiru dars ci element leçon bi anna isa abdullah wa rasulu isa jaamu yalla la yaronte yalla la wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun minhu nañu jël element bi moy isa jaamu yalla la yonent yalla la baat la yu yalla sanni ci maryam waye ruh la bu baye ko ci yalla fofu tamit wasafa isa alayhi salam fi hadha alhadith bi arba'a fi arba'ati awsaf yalla melal ne isa alayhi salatu salam ci hadith bi ci ñent melokan melokan bi ci ñeuk annahu abdullah isa jaamu yalla la wa fi hadha raddun ala an-nasara li day delo chrétien yi allazina za'amu annahu la ilahun li day weddi chrétien yi ñom ñi nga xamne dañu gëm ne isa yalla la wabnullahi doomu yalla la aw salisu salasa wala moy ñettelu ñetteli moy ñettelu yalla bi yalla yalla la yaayam yalla la mom mo len ñettel mom moy doom ji mom yalla la li da ñew di len weddi ndax yonent bi neena annahu abdullah isa jamu yalla la ta'ala allah amma yaquluna ulwan kabira kawena borom bi tabarak wa taala sel ñel nako ci nasaran yu kacciore yu bon yi li ñi wax nan isa yalla la yaayam yalla la yalla yalla la ñaarel melakan moy wa rasuluhu yonent yalla la wa fi hadha raddun ala al yahud tomb bi tamit dafa ñew di wedd yahudi allazina kazzabu bi risalati ñi nga xamne dañu wedd ak yenentam mok isa wa waqa'u fi ardihi ñu daal di tab ci yaramam ci deram ngawti ngawte ko wax ci luñ ci warul wax daal di yaq deram dem bu eppal ci wax ci yu bare bare yamuñ ci lolu sax waye def ay mbir daal di dajale seeni congrès ne dañ koy ray ba yalla tabaarak wa ta'ala muccul ko ci seeni loxo yalla yekati ko jeme ko kaw asaman kon lenn ci hadith bi dafa ñew di weddi yahudi ne isa yonent yalla la tabaarak wa ta'ala waya wa kalimatu alqaha ila maryam ay bar la yu musan ci maryam ay khalaqahu allah yalla ko bind bi kalimatin ci ay bar yan bar la kun nekkal mu daldi nek baynal kafi wa nun arsala yalla yonina biha jibril bar yo xamne yalla joxna ko jibril alayhi salam ila maryam fa nafakha fiha min ruhihi bi izni rabbih mu daldi euf ci mbubu maryam ci bar ba isa daldi sos ay bar la yu yalla jox jibril ne ko yeggel mako maryam jibril ñew dal di koy eggali defé ko comme niko yalla tabaaraku wa ta'ala moxé te moy nekkal mu dal di nek uf ci baati mbubi maryam dal di eumbu isa ñentel bi moy wa ruhun minhu ruh la bu bayiko ci yalla fa isa alayhi salam ruhun min arwahi allati khalaqaha allah ruh la comme ni mu nekké yenen ruh yu yalla bind ka sa'iril khalq ni yalla bindale lepp mbindef ruh non la yalla dafale isa ru la bu baye ko ci yalla comme yenen ru yi ni baye ko ci yalla tabaarak wa ta'ala ñentelu element al amru rabi' an al janna haqq wan nar haqq al janna deug la safara deug la kon al iman bil janna wan nar min jumlatil iman bil yawmil akhir gem al janna ak safara dafa mbok ci mbollem ngem yi nga xamne day motali ngemuk al akhirah gëm aljanna ak safara dafa bok ci gëm al-akhirah ndax al-akhirah borom bi tabaarak wa ta'ala neena dencal nañu fa kër gu tuddu aljanna waye dencal nañu fa kër gu tuddu safara kon gëm ko lu jaadu la gëm ko lu war la walakin khassahuma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hadha ash-shahada bi-dhikri li annahuma mustaqirrun wa nihayatul abrar wal fujjar fal janna darul abrar wan nar darul fujjar yantabi sallallahu alaihi wasallam dajina koy saxal ci hadith bi ci tuddu len ñom ñaar ne saxu way lañ ay mujju kay lañ ñom ñaar al janna saxu way la pour ñi ragal yalla safara saxu way la pour ñi wedd yalla kacior yi al janna keur la ñeel ñi ragal yalla safara keur la ñeel kacior yi innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim allahumma ij'alna min al abrar wa la taj'alna min al fujjar baki samaratu shahadatu bil umur al arba'a sabiqa allati ishtamala 'alayha al hadith megnef yi nga xamne mom la eumb moy hadith bi megnef yi nga xamne mom la eumb mom la denc ñent mbir la mom hadith bi nga xamne mom mo jitu moy hadith ubada ibn samit dafa laq ñent mbir denc ko bu ñeuk bi moy dukhulul janna amma ala ma kana min al amal nit ki dana suko geme dana dug al janna ci mbollem lu mu meuna jëf ci mbollem lu mu meuna wax yalla tabaarak wa ta'ala dina ko ne ñuk tek ko fe waye waji limu wax li gem ko deegal ko ci xolam yalla dina tek ci lolu dali koy dugal al janna yalla dootul xol ben jëf bu mu jëf izan ayyuhal ahbab fal muwahhid fi dukhulil janna ala ahdil amrayn ki gem yalla tabaarak wa ta'ala diko kennal diko gem pour mu dug al janna fak mu nek ci ñaari mbir yi imma al yalqa allah saliman fi jami'i min al jami' min jami'i dhunub fayadkhulul janna min awwalil wahla ben waji dajek yalla tabaarak wa ta'ala mi ngi muccu ci mbollem bakari yalla dugal ko al janna ci groupe gu ñëk ga kon ku bëgg duggu aljanna fexel nga dajje ak yalla tabaaraku wa ta'ala yaangi muccu yaangi set wicc ci mbollem bakari yalla tabaaraku wa ta'ala dina la duggal aljanna ñaarel aw yalqa allah wa huwa musirun ala zanb duna shirk fa huwa tahta almashi'a mën na dajje ak yalla tabaaraku wa ta'ala sax mom waji mom julit bi mi ngi def ay bakar waye bakar yoy nak bokale bok ci su boba mu nek ci soufuk ciobareku yalla tabaaraku wa ta'ala lu yalla ciobarewu ci mom lolo ko neex insa subhanahu afa anhu bu ko nexe mom yalla mu jegal ko bi fadlihi ci ay xewalam wa adkhalahu aljanna mu dugal ko aljanna wa insa azabahu bu ko nexe mu mbugal ko bi adlihi ci mandom suma adkhalahu aljanna mu dal dikoy dugal aljanna bu ko nexe mu mbugal ko ci mandutem mu dugal ko aljanna bu ko nexe mu jegal ko dugal ko aljanna te du ko atté mbok yi bok na ci element yi fadilatul ikhlas moy ngeeneluk selal man talafaza bi kalimati tawhid la ilaha illa allah wa lam ya'mal biha lam tanfa'hu kep ku wax baati la ilaha illa allah te baati yoy moy baati tawhid te yow jefe wo baadi la ilaha illa allah dul jeri wa qad harrama allah azza wa jalla ala an-nar yalla aramal na ci safara man ata biha kep ku ko wax kep ku ko indi kep ku ko jef mukhlisan min qalbihi mun ko selal ci bir xolam wa mata ala zalika mu fatu ci lolu kama dalla alayhi hadith atban radiyallahu anhu hadith atban jele nañ ci ne kep ku ko wax nga selal ko ci sa jef nga selal ko ci sa wax yalla tabaaraku wa ta'ala dina la duggal aljanna dotul xol ben jef bo jef mbok yi kon nañu xamne la ilaha illallah la tanfa qailuha illa bittima'i sab'a surut la ilaha illallah kuko wax dula jeriñ ludul nga deppele ko juroom ñaari charte charte bi ci ñeuk moy shahadatu an la ilaha illallah charte moy ala ilm yow mi ko wax li nga wax leer la nga am ci xam xam li nga wax mu woor la nga am ci xam xam ay di wax la ilaha illa comme ni ko wa senegal di waxe la ilaha illa ñi di ko yuuxu ci ay safar ñi di ko yuuxu ci ay ndënd ñi di ko yuuxu ci ay tabalak ci keparu basi han guddi gu nek nga deg ay radio di yuuxu te ko ci wax lan moy la ilaha illa allah xamuko kon dafa bok ci charti ki koy wax limuy wax nako xam ñaarel moy al yaqin na ci am yeg yeg na ci am koolute xamne limuy wax lu baye ko ci xolam la lu wer la lu deggu la ne yalla tabaaraku wa ta'ala lol la ñettel moy al ikhlas limuy wax nako selal bum ko dendal ak len bum ko takal bum ko saltel bum ko tilimal bum ko bolek sabar bum ko bolek ndend bum ko bolek sangara bum ko bolek yamba bum ko bolek cigarette bum ko bolek pon xola borom gemign gu tok pon ba mu xassaw yor micro na la ilaha illallah wala cigarette wala sangara nak rawatina mbok yi ñantel moy as-sidq kikoy wax na deugal baat bi so waxe la ilaha illallah kula gis ëlëk na xamne yow ku deugal lolu nga waye xolal julit yi koy wax tay ndax ni seeni melokan ak seeni jëf ak seeni dug ak seeni genn yow mu nga sédé na ñi deugal nañ ko wallahi kuy wax deug xamne ni ñi deugalu ñu baat bi juromel moy al-mahabba moy ki wax baat bi fokk mu bëgg ko fokk mu am mbëgël guy woné deug la ne ki limuy wax daf ko bëgg ci bir xolam lu deggu la ci mom lu sax la juroom benel moy al inqiyad na womu tu top baat bi li baat bi bëgg nako bëgg li baat bi wax nako wax li baat bi jëflu nako jëf li baat bi téré nako bayyi lolu moy juroom benelu sart juroom ñaarelu sart moy al qubul na nangu baat bi na nangu deggal baat bi na nangu saxal baat bi na nangu roy baat bi na nangu ne baat bi moy deug ludul baat bi tiaxan la mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala li mo don dar sa tay bi bu amay njum te ñu koy jéglu ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla yalla def ci ñun deug ak top aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim